ze ścieżki dźwiękowej do Finding Neverland, Peter Pan Overture, Jan A.P. Kaczmarek. Wczoraj dobiegła ta informacja, że zmarł po długiej chorobie. Proszę słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Wiele wspomnień o zmarłym kompozytorze i wiele muzyki mistrza. A my jeszcze raz witamy. Elżbieta Rudzycka, Michał Grabek-Grabkowski. Do szóstej. Można powiedzieć, że tradycyjnie pierwsze minuty naszego spotkania jeszcze dla leniuchów to na spacer po ulicy Grzybowskiej zaprosił Robert Cichy razem z Magdą Dubrowską, która jeszcze mikrofonu nie opuszcza, bowiem wystąpi ze swoim projektem Nanga. Thank you. Czekam na sygnał od ciebie, choć jeden SMS, a dostaję same alerty RCB. Utwór pod tytułem Alert i muszę Państwu powiedzieć, że zupełnie nic nie zgadza się z tym, co śpiewane jest w refrenie, jeżeli chodzi o miasto stołeczne Warszawa. Dzisiaj przepiękna noc warszawska, 16 stopni w tym momencie widzę. Oczywiście więcej informacji na temat pogody w serwisach informacyjnych już o godzinie 6. To był zespół Manga, tak jak Państwu powiedziałem. Teraz 10:30 po czwartej to jeszcze debiutanci z Wrocławia. Państwo piszą o tych smutnych okolicznościach, które dotknęły polską muzykę, polską kulturę, ale powiedziałbym, że światową, bo przecież to był artysta klasy światowej, to wielkiej klasy światowej, Jan A.P. Kaczmarek. Tak jak powiedziałem w programie trzecim Polskiego Radia, w ciągu dnia dużo wspomnień i dużo muzyki mistrza. Skoro mówię o tym, że państwo piszą, to znaczy, że państwo już wiedzą, jaki jest adres, a jeżeli ktoś nie wie, to przypomnę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Skrzynka cały czas do państwa dyspozycji. Będzie miło, jeżeli połączą się państwo o tej porze, 14 minut po godzinie 4. No, ciekawe, czy program trzeci Polskiego Radia już gdzieś u państwa tam gra. Program trzeci Polskiego Radia, 23,5 minuty po godzinie czwartej. Wspaniała współpraca Express 2 i David Byrne. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Audycja Coś mi świta, jak zwykle w komunikacji lokalnej gminy Dąbrowa, pisze pan Michał. Pozdrawiamy wszystkich w gminie Dąbrowa. No i wspominają państwo Jana AP Kaczmarka i to jest taka smutna informacja, która od wczoraj wszystkich nas zasmuciła, nie da się ukryć. Pan Krzysztof napisał: kolejna multiwyrwa w polskiej kulturze. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jacek Zieliński, Jan AP Kaczmarek. No i chyba coś w tym jest. Niestety, tak jak powiedziałem na antenie Trójki, dużo wspomnień. Teraz My też dzisiaj do godziny 6 jeszcze wrócimy do muzyki mistrza. Póki co pozdrawiamy też wszystkich kierowców, którzy się łączą. Pan Marcin pisze z pit stopu. Na pokładzie kontenera chłodniczego gra trójeczka i coś mi świta. Trójka forever, tak napisane na końcu. No to dziękujemy bardzo. Audycja Coś mi świta od poniedziałku do piątku, od 4 do 6. Pamiętamy zespół Blenders? Ja myślę, że na pewno pamiętamy. Proszę bardzo. Troszeczkę pisać, ene dłonie odczytać. Wcale nie będzie musiał pytać, co tu gra i dlaczego. Czy masz siedzieć, czy przyklimać? To tylko piribombo, może się tak zaczynać. Piribom, piribom, piribom, piribom, ba. We want you with us, hold you like a little. Piribom, piribom, piribom, piribom, ba. To takie coś, co wszystko nas wyciąga. Mieszamy języki, as we mix the funky music. Wymyślamy słownikumi, so yo, pizz jak puli. Przejechałem to, co śluby, so patrz, she's what it render. And I thought what piriboma does, it's blending with the blender. Piribom, piribom, piribom, piribom, ba. We want you with us, hold she's such a little loser. Beedie-bo, beedie-bo, beedie-bo, beedie-bo, beedie-bo, ba. To takie coś, co wszystko nas wyciąga. Beedie-bo, a style of all is real. Beedie-bo, ba. You gotta play what you feel. Beedie-bo, beedie-bo, beedie-bo, beedie-bo, ba. A nie możesz stać. Beedie-bo, beedie-bo, beedie-bo, beedie-bo, ba. We spotka, then we crunch. We mieszak stylist and we turning up a notch. Żeglować nie zalewam, że pójdzie. We got the weather, so Piri Bomba daje nam asiełę przyjaciele. Piri Bomba, Piri Bomba, Piri Bomba, Piri Bomba. We want you with us, hold you such a little loser. Piri Bomba, Piri Bomba, Piri Bomba, Piri Bomba. To takie co, co, wszystko nas wyciąga. Chcesz z nami grać, a nie możesz stać. Soundboard is real. You gotta play what you feel. Chcesz z nami grać, nie możesz stać. Dobrze jest, zaskaczecie, więc może podskaczecie trochę z nami. A my się z wami trochę powykininamy. Przy Piribombie można sobie nieźle poszaleć, a ja wcale nie chcę się tu nikomu falić. Piribomb, Piribomb, Piribomb, Piribomb, ba. We want you with us, hold you such a little loser. Piribomb, Piribomb, Piribomb, Piribomb, ba. To takie coś, co wszystko nas wyciąga. Skorzystałem z okazji, sprawdziłem 28 lat temu. 28 lat temu formacja Blenders nagrała i przedstawiła Polsce album Funkomat. 28 lat temu. Kolejny dowód na to, że jednak czas szybko biegnie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziś z trójką od czwartej, bo ja na piątą do pracy, pisze pan Bogdan. Pozdrawiam razem z żoną. Pewnie rowerzystów spotkamy po drodze. No właśnie, rowerzyści, jak tam? Meldujemy się dzisiaj w audycji Coś mi świta. Oczywiście propagujemy jazdę na rowerze. Jeżeli ktoś z państwa ma zamiar albo jest akurat na, to proszę się zatrzymać i do nas napisać i może zagłosować na kolejne wydanie pierwszej trójki, czyli nowej listy przebojów na antenie naszego radia. W każdy piątkowy wieczór Piotr Metz zaprasza. Wśród utworów, wśród propozycji na 26 szóstym Cool Kids of Death. Ciągle, taki jest tytuł tego nagrania. W każdy piątkowy wieczór państwo układają. Piotr Metz przedstawia ulubione propozycje słuchaczy trójki. Ciągle Cool Kids of Death na 26, ale to oczywiście wszystko może się zmienić. Przypominam, że w pierwszej trójce, bo tak się ta lista przebojów nazywa, oprócz notowania, często wywiady z artystami, często sesje, także wspaniałe piątkowe wieczory przed nami. Kolejny z nich już niedługo, teraz 4:31 na naszym trójkowym zegarze. To jest środowe wydanie audycji Coś mi świta. Dzisiaj Dzień Praw Zwierząt, Światowy Dzień Pupila chyba inaczej. Na antenie trójki w ciągu dnia dużo informacji na ten temat, począwszy od porannego wydania Zapraszamy do Trójki, którego gospodarzem jest Robert Grzędowski. Wiem, że też niespodzianki będą w mediach społecznościowych trójki, jeżeli chodzi o redaktorów i naszych pupili. A to proszę śledzić naszą antenę i nasze media. Teraz 24 minuty do godziny 5. To był zespół Kasabian, który kiedyś nagrywał bardzo dobre płyty, a teraz... No jak to zgrabnie ująć? No teraz już chyba takich dobrych płyt nie nagrywa.

가자. Hold on. Yeah! W 1971 roku czerwone gitary grały i śpiewały Płoną góry, płoną lasy, a w 2024 Bowska płonie las, tak pięknie nam zaśpiewała i tak myślę, że będzie śpiewała regularnie co piątek wieczorem, bo znowu nawiązuje do pierwszej trójki, do nowej listy przebojów na antenie naszego radia. Bowska w minionym tygodniu zadebiutowała na miejscu 15. Proszę bardzo, proszę oddawać głosy, to jest bajecznie proste, wystarczy wejść na naszą stronę i tam można klikać, tam można sprawdzać, a propozycji naprawdę jest wiele. 10 minut do godziny 5. Czujne ucho słuchacza trójki już rozpoznaje ten utwór. Najgorszą rzeczą, jaką redaktor może zrobić, to brzydko mówiąc zagadać wokalistę, ale ja tego nie popełnię, proszę bardzo. Motherfuckers always fight with pain.

Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Coś mi świta. Zdradliwa wena raz jest, raz jej nie ma, choć pot wstępuje na czoło jak morena. Śpiewał Abra DAB z zespołu Kaliber 44 z absolutnie genialnej płyty 3.44. Dzień dobry, witamy wszystkich tych z Państwa, którzy włączyli dopiero teraz program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą sygnał audycji pojawił się na naszej antenie, co oznacza, że wielkimi